Yanlışı yalan, her bakışı bin bir bilan. Gül boyanmış kara yılan, abur cubur Abdullah. Etme dedim, tutma dedim, dostluğu unutma dedim. Sana verdiğim lokmayı çabuk biter, yutma dedim, yutma dedim, yutma dedim. Abur cubur adam ben senin idem, abur cubur adam ben senin idem. Daha kendimi bilmezsin, kimdir yanında kim adam. Bir elinde kamerası, sanarsın film ağası. Her dolapta numarası, abur cubur Abdullah. Etme dedim, tutma dedim, dostluğu unutma dedim. Sana verdiğim lokmayı çabuk biter, yutma dedim, yutma dedim, yutma dedim. Abur cubur adam ben senin idem, abur cubur adam ben senin idem. Daha kendini bilmezsin, kimdir yanında kim adam. Der Mahzuni tövbe olsun, böyle dost düşmana kalsın. Şeytanlar namazın kılsın, abur cubur Abdullah. Etme dedim, tutma dedim, dostluğu unutma dedim. Sana verdiğim lokmayı çabuk biter, yutma dedim, yutma dedim, yutma dedim. Abur cubur adam ben senin idem, abur cubur adam ben senin idem. Daha kendini bilmezsin, kimdir yanında kim adam. Abur cubur adam ben senin idem, daha kendini.